الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون فقال نوح عليه السلام چه مختصر یہ بیان کری وہاں واقع دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کرا دوالا تخویف دنیاوی چه اللہ یری خلق دنیاوی عذابوننا چه بدی قومنو باندر آغلیو اور سرا ور سرا دی سبب بیان کرے چه داولی راغلیو نازو کا جی قذبو بی آیاتنا اللہ وی زمان آیا تو نے نمان روح جنی کرد فرعونیانو پا حق کیویلیو چی فستک برو حکانو قوم مجرمین دیلو یو کرا نو دی آیا تو نے کداغی غلوی ذکر کئی او فستک برو وضاحت کئی تفسیر کئی فرعونیانو سنگا لوئی کڑیوا نو آیت کے داغی بیان او داغی و استکبار مطلب ولما جاهم الحق من عندنا پس کلا چراغی دی فرعونیانو تا حق زمون طرفنا چ موسی علیہ السلام په لاس باندې موږ دې تخپل پیغام ورساو چلانه ولې زستا سن دا مطالبه کوي چې ایمان راولې کلمه وای ځان پاک دا د هر نبی دعوت دي ته عمره الله دې زموږ طرف نه قالوا ان هذا لسحر مبين ويل دي فرعونانو چې بشک دا چې موسی عليه السلام تسراولي دي دا ښکارا جادو دي دا ردي غي استکبار وکړه چې ګور معجزات ته سحر وي اللہ رب العزت دو طرفنا چه موسیٰ علیہ السلام لکم معجزی ورکلشی وی اغیط جادو وی کار جادو دی وی دردی علوی وکنا قال موسیٰ کوئی موسیٰ علیہ السلام اتقولونا للحق لما جاکم ایا وای تاسو یو حق دین تا یو حق مسلې تا کله چې راغله تاسو ته چې دا سحر دی تمره لوی به انصافي موسی علی السلام وی چې ګورم معجزو ته سحر وای الله رب العزت قدرتونو ته سحر او جادو وای خدا مطلب دی چلا کدا دا اللہ طرف نا ندی کنا خدا سوائی چدا موسیٰ علیہ السلام ساحر دے ادا دے چی سکی کدا موسیٰ نمار جوڑی کنور سکی خدا ٹول جادو دے او سحر دے موسیٰ علیہ السلام ورطا جواب ورکی ډېر د تعجب په شکل باندې چې داستاسو انصاف دی داستاسو جواب دی چې حق تم سحر وی جادوم وی اسحر نه هاذا ایدا سحر دی چې دا ما تاسو ته سراولل ولا يبلع الساحرون دا سحر ځکه نه دی چې ساحران ناکامیاوی او تاسو وګورئ چې الله ما کامیاب وي نه بلکې دا سدا چې زه الله کامیاب کړم ما جواب اصل کې دا ځه ناکامیابی کې ساحران او زه کامیاب یم ځکه الله ما توحید کړی دا الله ما له پیغام را کړی دی الله ما تاسو خپل وحدانیت دلیلونه خودلی دي توبه وجدا زور نعمتونه الله په یو بند کړی نو کامیاب نه دي چې صرف دا کلمه ویلی او په دې یقین کړی نو دا کامیابی ده چلاوی قذف له المؤمنون مؤمنان کامیاب دي کنه ولي ایمان راوړې دې کلمه ویلی ده د الله په وحدانیت باندې یقین کړی دی مؤمنان ته الله کامیاب وي نو موسی علی السلام به کامیاب نه وي چې غلې سره د دینه پیغمبري هم ورکړي دا معجزې هم ورکړي او هغه وی ولا یفلح الساحرون ساحران کوم ده کامیابی ساحران خو کافران دی او جهنمیان دی نو کافر کامیابی جهنمی کامیابی هغه چې ته کامیابی الله وی زکه دا موسی علیہ السلام یې تاسو دا خبره زکه دروغ ده چې تاسو ما باندې نوم د ساحر کې خو دته هم ساحر ویلو کنه نو اسرائیل کې براشي او حال داري چې ساحران خو د دنیا او د آخرت رسوایان او دنیا او د آخرت ذلیل خلق دي ښا ناکامیابی کی ساحران او زه کامیاب یم زکه چې الله ما له وحی پیغمبر را کړی دا وحی را تکي او کتاب بوم را کړی تورات له انور کړی او رستو کنه اوس فرعون چې دا جوابونه واوري د کنه نو سیاست کوي ښا دا فرعون سیاست دی ټول عمر په دې طریقه تیر کړی او سیاست دا دی چې هر زمانه کې خلق دوه قسمه وي یو عوامي یو خواصي کنه عوام خلق خو اغي سره سعودني او اغي سره علمني سو مرتبه سره ني نو اغي عوام وي خواص اغي چې داغي وخت او سرمایه‌داري او عہدداري وزیراني او مشیرانی افسرانی دا خواص دی خواه نو فرعون دا اریو دا پارا خبر کئی خواه دا موسیٰ علیہ السلام نا عوامو مئلی چگور دے ورستاسو نقصان کئی عوامو توی چی دے ورستاسو نقصان کئی او زان ویخ کے زان بیدار کے گورے او خواصو توی چستاسو هم نقصان کوي ټولي ولا دشمنان کول ګورا عام خلق او خاص خلق نو ولا خبره کوي دا عام خلق د پاره قالو وی فرعون یانو اجیتنا اے موسی علی السلام ته موږ ته دې پاره راغلې لتلفتنا عما وجدنا علی ابا انا چې مونږ بلبل واړې التفات کنا تلفتنا چوارے منگا داغی زنن چو منگ منتی دی پاگی باندی اخپل مشران عوام خلق پدیڑی رو سکی کنا چو تاوی چی یرو را لارنی که زنن مڑی خواہ دیر غصه ای پدیبا ابیا لگی آئی خواه ولی دیو داغی نخپوئی گی نو ادیو دا خپل پلار نخپوئی گی نو اگا خدا سے خبر نو کری چی دیو دا سے خبر کئی خواه نا عوام پدی غصه کی چی برتوئی لشی چی گوری دن نقصان دن کئی ذینوم اړی غره بلیلار ته مړی کفر ته مړی نو بسږي غوسه شي ته د عوامو د پاره وکړه راغلې مونږ ته چواله مونږه دا ذین نه چې مونږ دې مونږ پاره باندې مشران خپل ته ما خبره وتكون لكم الكبرياء في الارض خواص توي چوور دې دې ورستاسو نه اقتدار اخلي د ټول چل اقتدار ته جوړ کړي همیشر باندې ځان مشرکول غواړي چې زما مشر ما زما همیشر بادشاہ ما زبې وزیر ما زبې نغي په دې باندې اوی په دې غوسه کې چې څوک راضي او دا غي نه اقتدار اخلي دا غینا او دی اخلی دا غید پارا ہوئی خواه چه موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام دید پار راغلی ہے چه وتکونا لکم الکبریاو فی الارض چه ستاسو مشریشی بس تاسو دا دوار رونو موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام توی چه دا لوگی او مشریش تاسو شی پز مکا کی یعنی پا مصر کی دل راغلی ہے د فرعون تخت هم چل جوړ کړل تخت په الټا کوي کبریه او تویلی ښه زګاری د دنیا دی مرتبه تا او عہده تا داسې لوی وی لکه خدای لره چې لوی ده ها ولنه دا خدای الله صفاتونو کې راضي سورہ یاسیہ پا آخر کی دیوی لی کنا چول اللہ اب السماوات و ما فی الارض او دے دل تکی خلق اللہ ثابت کرے چستا سلوئی شی پس مکہ کی او پا مصر کی وما نحن لکما بمؤمنین ہمونتا تحکاروائیو چمونگا ستا سو ددوانو پا خبر یقین نکو بلکل کار سوائے وائے فمونگ ایمان یقین نکو استاذ بخبر باندھا دا خود فرعون جوابونو او دا او سیاستو چی خلق تناڑو عام خلق او خاص خلق لیکن بلا مسئلہ اگر دا چې خلق خود موسی علیہ السلام معجزه لیدلی وکنه چې هم ځای ورزولا مارته جوړ شو لاس یې راوخو پیدا یې بيضا وللناظرین خلق کاته وته کنه تک سپین کنه اږي چې دا معجزه لیدلی وکنه د ډیرو خلق د ځننه موسی علیہ السلام دا عظمت نو ته کنه چې ګوره چې دا معجزې پېښ کړي ها نو فرعون دا غي په حق کې سیاست کوي ها وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم وې فرعون اعلان وکړ چې راولې ماته هر قسم جادوګر پوان مطلب دا دی چې موسی عليه السلام خو ساحر دی کنه نمونگ سروم ساہران شتا خماہران و خکامل نراولې چې مقابله وشي خلق ذهن بدلیا چې وردا معجزې نه دی ښه دا سحر او جادو چې موسی علی السلام یې کوي امون سره مشته حویلی و تا دغز صورت عراب کی تیرشیو چا جیتنا لتخرجنا بسحر کا یا موسیٰ فلناتی انکا بسحر مثلہ صورت وحا کی راغلو تاہم سحر راوڑا دیا منباوم راوڑو او سا خبرانا دا مقابل دا نراجم اکلخا سمره چیو پاگا مصر کیاو چاپی رام ماہران ٹولیا راج مکلو فلما جا سحرتو کلاچ رو رسیدو ساہران قال لهم موسیٰ نویلیو دیتا موسیٰ علیہ السلام پس داغینا چی ساہران و موسیٰ علیہ السلام تخبر اوکلان سیو تاوی اول خبر داغی وخا چه اعراف کی او شعراء کی او توحا کی ذکر شوی دی چه اول ساحرانو وی موسیٰ علیہ السلام تا چه یا موسیٰ امان تلقیا و امان نکون نحن الملقین یا با تخپلا امساو غردہ مخکے مونگ بور پسیو ایا مونگ اخپل ام ساګانی اور اسایب وغردو ستا څنګه خواخا ده دیوته وی نو پس داغه موسی علی السلام دی ته وی چې القومان تم ملقون تاسو غردو ها ماته اجازه نشته انبیا او بغیر د الله د اجازه نسنه کوي کنه دا داغه د قول نه پس قال موسی بعد قول السحرته چې غي وی کنه ورد ویغا چیه تاسو ورد ان کی حلقو ما انتم ملقون دیوانی خلق اعتراض کہو چیرہ موسیٰ علیہ السلام چوی چو ورد وی ناغی سر سو خو سحر ہوکا نخوا دا جائز دی چتے ہو بنتا توی چو سحر ہوکا سحر خو کفر دیکا نخوا د کفر نه خو منه کول شي موسی علی السلام ورته دا سنوي چې مکه وای غره سحر کفر دی او کفر مکه وای غره همساونه غره دی رسېونه دیو ته ولینه بلکې دیو ته چې الکو مان تم ملکون غره دی هغه څه چې تاسو غره ځون کیه جواب دا دی چې موسی علی السلام مطلب داو یو خو جواب اصل دار چې انبیا ځان خبرې نه کوي دا ته د الله طرفنا حکم چې وای دی ته ها وای دی ته چې ورځ وای نو سوال نه پاتې کیږي چې الله رب العزت یو خبرو کې هغه کې بیا سي او حکمت پکې داو چې اسی پته نه لګی دا چې څوک کامیاب شو څوک غالب شو ځکه کامیابی چی کنه دا درستو باندې ښه درستو کار نو ځکه وته جدید خپل عرض مخ کې پیش کی پیش کی اته په رستو امسا ور خلاص کی نو خو پته و لګی خلق به خپوشي حق بوینی باطل بوینی حکمت پکې دا و بلدار چې ویلی چې القو ما انتم ملقون دا ما چې دی کنه عربی کې دا دی یو خبرې سپکوالی د پار راځي دې کې امر نه دی دې کې موسی علی السلام غي پورې خان دي چې مړه خو ورځوي ها هغه شی دا څه شی ما چې تاسو ورځون کی یني په نظر کې ډېر سپک راځي چې چرته تاسو او چرته تاسو کامیابې دیر پورې استهزاء کړی ده ها. ولما القوا کله چې ورزول اغي پلی رسایم ساګانی په میدان کې موسی علی السلام اولی ذکر نه قال موسی نو موسی علی السلام دم یې پېچو ما جئتم به السحر یا وا ان الله سيبتله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ادري خبر یو کړ نو سحر ختم شهر ته دوله شو ها وی موسی علی السلام هغه شی چې تاسو راتلو کړن دا خو جادو دی یا سړو دام سو کړو ما خو یې ګن تاسو بچر تاسو خاص دلیل کنا او دا هو تاسو ډیر ناروا وکړو چې مې ځانوم ډاکټرن د سحر او د جادو نه تاسو زما مقابله په دې باندې کوي دا ډیر افسوس کوي موسی علی السلام چې زه وزیر راغلی مې دنیا ته نو چې زه میدان جوړوم او زه خلکو سره مقابله کوم اے موسی علی السلام وی هغه سو چې تاسو راتلو کړ پاره باندې نا خو سحر دې هغه جادو دې ان الله سيقتله یقینا الله به وس تباہ و برباد کی تاسو وګورئ ښا لړی بنی بزې سات الله فیصله دغه سی ښا الله فیصله کی تاریخونه نه ني بس پاغزه فیصله کوي یقینا الله به وس ستاسو دا ټول سحر او جادو تباہ و برباد کی ولی ان الله لا یصلح عمل المفسدين ذکر الله قانون دا دی چې لا یصلح معنا لا یفلح الله چرنه کامیاب وي کار د فساد کوونکو دا ګور قانون دی الله کله ویل دي چې څوک دنیا کې د فساد کار کوي د حق مقابله کوي د حق پرستو سره خلاف کوي دې ته مفسدان وي الله دې دې کار ناکامیابی کی اسه بس ورځه سسيري پیخیو کیو خلق تبا کلونی ملونی پیش کیو ابیا بھائی اس نے بس اسه بس بنگلو بار دے دای ز باطل دا سی کنا شور زوګی ډیری ښا دا قران ویلی چې ز باطل شور او زوګ ډیری ولیکن تاسو به پروانه ساته په دی باندې ښا تاسو به تیاری غنه غره ښا هیڅ نشته جو جن قرطبی نقل کړی چې ابن عباس رضی الله عنهما چې دا درې کلمې دي چې څوک هر سحر وایي کنا ناغی کور کې وجادو اثر نه کوي هغه کړی نه به ختم شي ما جئتم بالسحر ان الله سيبتله ان الله لا يصلح عمل المفسدين تدري ويحق الله الحق بكلماته دريواني ويحق الله الحق بكلماته او بياني الله حق بال پخپلو کلمو سره پخپلو آیاتونو سره حق الله په څه کې بیان کړي پخپلو کلمو کې پخپلو آیاتونو کې چې قران ته ډک دي چې ان الله علی کل شین قدیر ان الله بكل شین علیم ان الله غفور رحیم دا الله کلمات دي الله خپل حق په دې کلمو ښکارا کوي خانه چې اوسړي سره قران نشته په لاس کې آیاتونو سره نشته کلماتو سره نشته نو بس حق بیان کی ابسوی چودریږي او بس کسی وقید پخانو بادشاہانو پخانو چې په پخوا څنګه کول خلکو کنه چې دا د بارامې ګور شهزاده قصه ده دا دم او درخانه قصه ده دا قصې به کولې کنه خان چې قرآن نه پدې شنو دا خبرې بس تاریخونه دي قصې دي هغه دین نه دی هغه ته هو دین نشي ویلې دین خدای الله په کلماتو کې دی ښا او هغه قرآن کې دی ناول معنا دا چې بیانې الله حق او په خپل کلمو سره بیانې خپل آیاتونو سره بیانې اذن معنا يحق مضبوطيه ويحق الله الحق او مضبوطي الله حق لرا بكلماتي پخپلو کلمو سره حق په قصو په واقعاتونو مضبوطيږي پناتونو په غانو په دې سنن مضبوطيږي ها حق چې مضبوطیږي نو به کلماتې هی په قران سره چې دا الله کلمات دي حضره معنا اظهار او حق الله الحق او احکار کوي الله حق په دنیا کې به کلماتې په خپل کلمو حکم سره ولو کرہ المجرمون الله ای دا خو پکشتا چې مجرمان بخپای ډیر مجرمان ډیر بد ګڼي ډیر په بد حال وای ښا نفسیاتی بیمارې بہته پیدا شي دا ول سبب د علاقاتو ګرځي ښا دا لاړو کنه دنیا نه لاړو چار روز به نه ویني خبره اوري دا چورنن پلاری جماعت کی درس شروع شو دا چارا وسته دا د خلق را اوس حق پرس دنیا کی کنا تھا ادیب غوسی چې دورا سوک نو چې قران ته ناغسته و او د لاس نه نیولې چې د جماعت نه بارسته و ته براغلی وینو دی نور خلق راو چتیخا نو جدا بے غوری دکنا نو بس دیر لوی درد بوتا و رسی دخا ها قرآن وی ولو کرال مجرمون خا مجرمان با دیر خپای اللہ تی بٹا کیا و فریادو نبا کی عدیب یا خلقو بسی گردی خا خلقو بسی گردی یا تمینت کی بل تمینت کی چیر دا کارو شو او دین خرابی او اختلاف جوړی او انتشار پیدا کړي په ملک ډېر بغاوت جوړی وي علما شته لوی لوی حق پرس هغه خدا سے نه وي اداوی کشران راغلی دي نوی نوی لکان راغلی دي اده منبر په کپره باندې ناشتی او د ملکو دا د ملکو آیاتونه وی وی ښا وګورم مسلمان نن ته مشرکان وی بدق به وی ا دې کې وخت رضا عقل ولا هغه په جمعات کې شور او ش درس توبه تو دا د الله وعده وکنه ښا چې زه خپل حق کار کوم که څوک خپي او که خوشالي و حق بخکار کیگی خواه عزیز دی بیاد دوست داز ذلت راگی داز ذلیل شو خواه داز ذلیل شو حالا اکبر آگی تو بکین آتا چپلانه استاد بابی استاد دام پاکی استاد گر آگی جماعت که عالم راگلی دی او دا قرآن درس شروع کرده دی او توحید او سنت بیان یو ټول خلق وته ناس دي ناغه بسوي ويردي کول شي کنه دا نو جوانان دي او دین په سر تار لري نه په چاکار لري امونگا خو مجبورا ہوئی مونگا چا طویل شو مونگا دی خلقو تا ناستو دا دی پیسو تا و دا دی خوراکونو تا و دا دی پیسونو تا ناستو بس مونگ نشو کولے او دا خوز خلق پیدا شنو جوانان ابد دا با دا دی جواب بیاخا فلما جاهم الحق من عندنا کله چرغه فرعون یانو ته حق زموږ د طرف نه د موسی علی السلام په واسطه معجزې او توخویم قالو نو اذی په جواب کې نازل لسحر مبین یقینا چې دا هاذا اشاره به وتکول او اشاره چې کوم شي تحقیق نه هغه غي چې بالکل شک پکې نه معروف مشهوری کا او داویدہ دی چی پیش کئی کنا یقیناً دا سحر او جادو دیکھ کاران نور پا کسا نشتا قال موسیٰ تقولون للحق لما جاکم اوی موسیٰ علیہ السلام چی تمر الوی بین صافی چوائے تاسو یو حق تا کلچراغ تاستا چی دا سحر دے سحرن ورسر دے او دې بیا مات کړیا سحر نه ځا دا سحر کې دې شي سحر داسي سحر خاصب تخلق په نظر باندې چل ول اوشي نظر باندې وته وي اچھا هغه تل لري کنه بیا سه اسني سحر خدای ته وي خان دغه حضور وخت نه وي او نه غشي حقیقت بدليږي نه بدليږي معجزہ ہے تو یہ بالکل حقیقت بدل شیخا ہم ساجے موسی علیہ السلام غور تولا نغین عمر جوړ شو دا نه چې کنه ہم ساوا خلق ته به مارخ کاری دو نا حقیقت بدل شی معجزہ دی تو یہ ها اذا سحر کې دی شی ولا یفلح الساحرون او چرین کامیابیږي ساحران موسی علیہ السلام وی زهو کامیابیم زسنگ ساحریم قالو وی فرعونیان واجیتنا خخا تزدید پار راغلی مونگتا لتلفتنا چوارے مونگ لرا اما وجدنا علی آبانا داغی دیننا چمونگ مندی پاگی باندی خپل مشران دا عوام خلقو خا چگور دین بدلی مشرانو خبر وی نمنو یغی نه پویدا وروتا لارانو ته جاهلان وی غری به غوسه کړو وتکونا لکم الکبریا فی الارض او چی شی ستاسو د دوانو د پار بادشاہی پزما ککې او په مصر کې دا د سیاست ته کنه هغه وزیرانو مشرانو سرمایدار دې اور پس را پاسول ها چې مشریده نه اخلي دې په مصر باندې بادشاہي کول غواړي او ما نحنو لکما بمؤمنین مونږه هچره ساسو د دوانو خبره نه منو که مونږ نه پته ما یی چې مونږ نه ورو ایمان ها دا تاسو پیش کړی دا سحر دې مونږ به هم سحر راوړو وقال فرعون اتونی او فرعون حکم یو کو چراوله ماته بکل ساحر علیم اریو ساحر پوان ولما جا سحرتو کلا چراو رسید الساحران ملاقات اوشو دو موسیٰ علیہ السلام سرام اوغو تقبل دعوت پیش کو اطلع ولا پل دعوت او تا پیش کو چوی لکم لا تبترو اللہ کذبن حلاک شے پا خدای دروغ مجوڑا وی ویصحتکم بعذاب عذاب در باندې راشي تک بخوانو قومونو باندې راغلو خو چې دا خبر یو اوري دي ناصر پوشه توها کې براشي چې پتا نازعو امرهم بینهم پل کار کې اختلاف جوړ شي چاوي پیش کو چاوي نه پیش کو مقابله کو چاوي مقابله نه کو ها اواز بیا پتی باندې چې وس دی وخت کې غلی شي فرعون خبر نشي ارسه کی یو بیا به مقیته وګورو کچې موسی علی السلام غالب شو بس دا بیا پیغمبر دی په حق ها دا به ایمان راوړو نو ځکه چې بیا رااله نو موسی علی السلام ته وی کنه چې یا تخپلام ساو ور زوایا مونږ خپل نو وی دي ته موسی علی السلام چې القو تاسو ور زوای مان تم ملکون اغه سوچې تاسو غرزون کیم زه خو نیم خبر چې سدي مانتم ولما القو کل چې غرزولې غي خپل رسېم ساګاني قال موسی نو موسی عليه السلام ما جئتم به سحر هغه چې تاسو راوړی او تاسو پېښ کړی دي دا خو سحر دی ګور چل ولوم جوړ کړی دی رسو پام ساګانو بکیم پاری چولی دی اچھا نور پیولے کی نا پا پلا اوڑی را اوڑی حرکت شروع کی دا ہم کم دوکہ جوڑا کڑی دا گورا دا ہو سحر دے ان اللہ سیبتلو یقنان اللہ بے تباو برباد کی ان اللہ لا اصلح عمل المفسدین بے شکا اللہ چرین کامیابی کار دا فساد کونکو اللہ سکامیابی ویحق اللہ الحق بکلماته بیانی اللہ حق لرا پخپلو کلمو سرا چے خلقو کا حق بیانوے نظمہ کلمی وائے آیاتو نوائے او دغس یہ ثابتی و مضبوطی اللہ حق لرا پخپلو حکمنو او دغس اخکارکی اللہ حق لرا پخپلو آیاتو نو ولو کر المجرمون اگر که بدګنی مجرمان خلق او مشرکان غریب وګړي شو راځوک جوړي تاسو بوار نه خطا کوي ها او خام غریب هنګامي جوړيو تر څو وخت پورې با ډېر وې شو راځوګي تاسو به صبر نکاره اخلي ها الله وکامیابې راولینو